one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Evo, i ovog utorka se nalazim u našoj vrlo poznatoj ženskoj emisiji Pussy Power i danas ćemo govoriti o jednoj domaćoj estradnoj zvijezdi, pošto smo u toj domaćoj playlisti. Ko od stijene odvaljenoj. Ko od stijene odvaljenoj. Jakog glasa, prepoznatljivog temperamenta. I prepoznatljivog stasa. I za frkancije. Jedna jako moćna žena, jedna žena koja ima jednu dobru povijest o kojoj ćemo danas malo govoriti. Pa evo, da vas upoznamo s tom moćnom ženom o kome mi to zapravo danas pričamo. Mi ćemo danas govoriti o Indiri Levak. Sigurno ju svi poznajete po Koloniji. Ti, Davore? Tako je, kako ne. Pjevačica Kolonije, odnosno glavni vokal, dugi, dugi niz godina, do prije pola godine. Evo, Indira Levak, inače rođeno prezime Vladić, poznata i kao Ira, rodila se davne 73. u Županji, a već s navršenih 9 godina upisala je glazbenu školu Srećko Albini u Županji, gdje je ostala punih 6 godina i u 12. godini postala je član Županjskog orkestra limene glazbe. Ne bi to nikad rekla, ali evo, Indira je punih 13 godina svirala klarinet. I da mi je to vidje, Indiru kako svira klarinet, ovako nekav dance. Da, evo, stvarno kao jedan glazbenik ne bi nikad rekla po njenom pjevanju i po svemu što ona čini na pozornici da je zapravo svirala da, limenu glazbu, klarinet, puhački instrument. Inače, u 8. razredu osnovne škole osnovala je svoj prvi sastav s 4 kolegice koji se zvao Zauvijek mladi, ali eto, sastav kao valjda u tim danima uskoro se raspada i slijede godine njezinog lutanja po raznim grupama. Ali evo, Indira je stvarno odlučila baviti se glazbom, s klarineta preći na nešto malo bolje i ustrajala je u tome, ali prije nego što otkrijemo što će Indira i kamo će dalje ići, poslušat ćemo jednu pjesmu. Ma naravno, red je da malo poslušamo, ipak je to Pussy Power. Slušamo Za tvoje snene oči i Kolonija. Nadamo se da je i vama bilo veselo vašim domovima. Mi smo domovima, se sigurno altima. Rasplesali. Kao i svaki put, znate već nas. Evo, ova vesela Slavonka, kao što smo već rekli, ima jako veliku povijest. Pa evo, gdje smo stali zapravo? Na 93. tamo negdje kad smo mi rođeni otprilike. Ja još čak ni nisam te godine rođena, a što je Indira radila dok ja još nisam bila rođena? Indira se zaposlila u Županijskom uredu za opću upravu i provela je tamo 4 godine radeći čak 8 sati dnevno. 8 sati dnevno. I pokušavala je zaraditi što više novca kako bi uložila u glazbu. A nego gdje drugdje. Evo, tada se na pragu njezinog doma pojavio tajanstveni Boris Đurđević, koji inače autor glazbe i tekstova na svim albumima grupe Kolonije, i predložio Indiri da pjeva u sastavu koji tada još uvijek nije imao ni ime. Ali eto, Boris je bio siguran da će postići uspjeh, pa onda red je da poslušamo taj tada bezimeni bend kojeg danas zovemo Kolonija. Slušamo pjesmu jako poznatu, Ti dabu dibu da. Ti dabu dibu da. Kolonija, od koje smo upravo slušali dvije pjesme, je hrvatski glazbeni pop dance sastav, osnovan, za one koji ne znaju, davne 96. u Vinkovcima, a sastav je nastao kao plod suradnje Borisa Đurđevića i Tomislava Jelića, inače radijskih voditelja i producenata, te Indire Levak, koja im je pjevala vokale pri snimanju reklama i džinglova. Pa evo, je zapravo jako i zanimljivo jer je usko povezano i s nama, jer smo i mi radijski voditelji i mi snimamo naše džinglove, tako da je zapravo Indira krenula kao i mi, imaju šanse i za nas. A inače, ime Kolonija potiče od rimskog naziva za Vinkovce, grad u kojem su Boris i Tomislav odrasli, a za dance glazbu su se opredijelili jer su Boris i Tomislav radili kao DJ-evi po klubovima i izgleda da nisu pogriješili, zato što je prvi album prodan u 36.000 primjeraka, drugi već raste na 42.000, treći u preko 60.000 primjeraka, a onda je red da poslušamo i nešto s tih albuma. Red je za Lažu oči moje. Slušamo Lažu oči moje od Kolonije. No, nažalost, sa Kolonijom nije dugo potrajalo, odnosno je dugo potrajalo, ali ne zadugo. Očito svakom sastavu dođe nekad taj kraj. Indira je zapravo šokirala svoje obožavatelje, objaviši da nakon 21 godinu Davore napušta Koloniju, grupu koju je stvorila s Borisom Đurđevićem, kojeg smo već spominjali, i na svom Instagram profilu krajem lipnja prijašnje godine, 2017. godine, napisala je jedno oprošteno pismo u kojem je što pisalo. U njemu je pisalo: dragi moji, već dugo, evo ja ću pokušati kao Kolonija njen glas imitirati. Dragi moji, već dugo razmišljam o solo karijeri. Jesam dobro pogodio? Nisam pa ja imitator, imamo druge ljude. Da, za to. Negdje. Tako da ću ja svojim glasom: dragi moji, već dugo razmišljam o solo karijeri. Vrijeme je da okrenem smjer prema novim koordinatama koje sam sama odredila i realiziram neostvarene želje i snove. Kolonija je divan period moje pjevačke karijere i tisuće koncerata i hitova kojima sam dala svoj neizbrisi pečat, a koji su dio mene kao umjetnice zauvijek. Napisala je Indira, rekla je da se glazbom neće prestati baviti, no da će biti drugačije. Kaže Indira, sada će sama kao Indira pod svojim imenom, zajedno s timom divnih kreativaca, publika moći prepoznati energiju, moći će ona usmjeriti se na svježe ideje i želje i zahvala je na podršci i ljubavi svoje publike. Ništa se ne mijenja kad su u pitanju druženja i pjevanja uglas, kaže: život je sada, plešimo i dalje zajedno. I od sada sve informacije o koncertima pratite na novoj Facebook stranici same Indire, a ne grupe Kolonija. I kaže za kraj: Indira, ljubi vas vaša Indira. Završila je baš nekako u svom stilu. A evo, moram ti priznati da me malo razočaralo ovo odvojenje Indire od Kolonije, jer sam nekako navikli baš... Navikli smo nekako na njih. Vjerovala sam u taj bend i u taj sastav. Nekako su se svi takvi sastavi već raspali. Do tada svi su tražili neke nove pjevačice, ali Kolonija je opstajala. Da, ali evo, s obzirom da je otišla iz benda i ima nekih svojih stvari, možda je red da sada poslušamo jednu njenu noviju stvar, pjesmu Dođi, o koju je izdala prije doslovno koji dan. Pa ajmo poslušati kako to zvuči sad kada je ona samostalna, što kažeš? Slušamo Dođi od naše nove Indire Levak. Evo, slušali smo novu Indiru i njezinu pjesmu Dođi, a Indira je započela svoju samostalnu karijeru prošle godine 2017. jer je došlo do neslaganja u sastavu i započela je zapravo svoju solo karijeru. I 15 dana nakon odlaska Indire iz benda Kolonija stigla je nova pjevačica, jedna isto jako moćna žena, moram primijetiti, 25-godišnja gospođica Ivana Lovrić, koja je odmah pristala na poziv Borisa Đurčevića i prilagodit će nove pjesme jer žele pridobiti i novu publiku. Vidit ćemo kako će im ići, tek je pola godine u sastavu, možda i uspiju. Ali teško će biti zamijeniti Koloniju. Teško će biti zamijeniti Koloniju, ali evo, moram priznati da je Ivana, koja ima samo 25 godina, ima jako zanimljiv životopis i jako zanimljivu glazbenu karijeru. Ona je zapravo obrazovani glazbenik i profesionalnu glazbenu karijeru je započela 2012. godine kada je snimila duet s Lukom Nižetićem, našim poznatim hrvatskim pjevačem. I nakon toga u suradnji s poznatim hrvatskim tekstopiscem Bulju Bašićem osniva svoj prvi bend. Završila je, ono što je jako zanimljivo za jednu ženu, elektrotehnički fakultet u Zagrebu i ima zvanje inženjerka elektrotehnike. Čudno, evo, spoj inženjerke i pjevanja, vidit ćemo, godine će donijeti nešto svoje, ali ipak ajmo se vratiti još na onu prošlost dok je Indira bila u Koloniji, pa ćemo onda poslušati jednu dobru, ovako malo provokativniju stvar, znate ju sigurno, Sexy Body. Ivana Lovrić je prekratko u Koloniji, eto, naša draga Ivana, vidit ćemo kako će se snaći, ali da bismo donijeli pravi sud, to je još uvijek premalo mjeseci, ipak za naše Indira zauvijek ostati carica, kraljica estrade u svojoj dance sceni. Kroz karijeru s Kolonijom Indira je objavila u 21. godinu postojanja 12 albuma, ajmo ih na brzaka pod nabrojati. Pod različitim nazivima. Evo, Vatra i led, Ritam ljubavi, Jača nego ikad, Milijun milja od nigdje, Izgubljeni svijet, Dolazi oluja, Najbolje od svega, Do kraja, Pod sretnom zvijezdom, X, Tvrđava i Feniks. 12 albuma, impresivno. Evo, ima bendova koji postoje i duže, pa nisu izdali više od 6 albuma. Slažem se, da. I onda onako za kraj, moramo to zapečatiti s jednom onom moćnom, jakom pjesmom u kojoj ćete najbolje prepoznati Indiru, a to je pjesma...